to zamawiając do piątku premierowego smartfona, możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej Euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 27 stycznia, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony na przesłuchanie komisji śledczej, tak zdecydował sąd. O 17.00 ratownicy medyczni z całego kraju oddadzą hołd zamordowanemu koledze. Składowali nielegalne odpady w Kamieńcu, dziś usłyszeli zarzuty. Jest zgoda sądu na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie do Sejmu. Chodzi o złożenie zeznań przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie jest nasza reporterka Klaudia Dadura. Klaudio, powiedz, czy wiadomo, kiedy były minister sprawiedliwości ma być doprowadzony na komisję? Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony przed komisję w piątek 31 stycznia. Rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska powiedziała, że decyzja jest nieprawomocna, w związku z tym stronom przysługuje zażalenia od tego postanowienia sądu. Sąd zarządził, nakazał przymusowe doprowadzenie, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie pana Zbigniewa Ziobry jako świadka na posiedzenie komisji śledczej w dniu 31 stycznia. Postanowienie nie jest prawomocne. Sąd zarządził też w terminie 7 dni odroczenie uzasadnienia tego postanowienia i postanowienie jest natychmiast wykonalne. Przysługuje środek odwoławczy od tego. Posłowie bezskutecznie wzywali byłego ministra sprawiedliwości czterokrotnie. Polityk wskazuje, że sposób powołania komisji zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, stąd nie zamierza się tam zjawiać. Tyle Klaudia Dadura, bardzo dziękujemy za relację. Ratownicy medyczni z całego kraju oddadzą dziś hołd swojemu zamordowanemu koledze. O godzinie 17 uruchomią sygnały alarmowe w karetkach. Ratownicy ze stacji pogotowia w Białej Podlaski, gdzie był zatrudniony ugodzony nożem 62-letni ratownik, są wstrząśnięci zdarzeniem. Jak mówią, konieczne jest podjęcie skutecznych działań, by zapobiec takim tragediom. Musimy jakieś kroki podjąć w tej sprawie, żeby było po prostu bezpieczniej. Uważam, że efektem na pewno byłyby zespoły trzyosobowe, tak jak było na początku istnienia zespołów podstawowych. Tego się nie da opisać. To jest w ogóle tragedia, co się dzieje. Kiedyś tego nie było. Ludzie z pogotowia byli traktowani z szacunkiem, można powiedzieć, z godnością. A dziś, za przeproszeniem, jesteśmy traktowani jak śmiecie. Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę w Siedlcach. Do mieszkania, gdzie odbywała się libacja alkoholowa, została wezwana karetka w czasie udzielania pomocy. Mężczyzna śmiertelnie ugodził nożem w klatkę piersiową jednego z ratowników, drugiego zranił w rękę. Napastnik usłyszał dziś zarzut dokonania czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia. Cztery osoby zostały oskarżone w sprawie nielegalnego składowiska odpadów w Kamieńcu w powiecie lęborskim. Zdaniem śledczych, osoby prowadzące firmę doprowadziły do zgromadzenia w jednym miejscu około 19 tysięcy ton odpadów tekstylnych. Składowisko w ciągu 2 lat płonęło 39 razy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku, prokurator Paweł Wnuk. Odpady te składowano piętrowo, w workach z tworzywa sztucznego oraz workach typu Big Bag, a ze względu na jej ilość, skład chemiczny, sposób składowania oraz brak prewencji przeciwpożarowej, odpady te stanowiły zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Oskarżeni to mieszkańcy Środy Wielkopolskiej oraz Kamienicy pod Lęborkiem, którzy jako prezesi zarządu albo na skutek udzielonego im pełnomocnictwa w różnym okresie czasu zajmowali się prowadzeniem firmy, do której należało składowisko odpadów. Oskarżeni nie przyznają się do winy, grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Minister rolnictwa Czesław Siekierski z jabłkową ofensywą w Brukseli. Szef resortu rolnictwa, który uczestniczy w unijnej naradzie, reklamował symbol polskiej prezydencji, czyli jabłka grujeckie, i zachęcał ministrów z krajów członkowskich do degustacji. Każdy chwali swoje towary. To jest promocja własnej produkcji, także było tak dużo sympatycznych wypowiedzi. Staramy się także przez to prezydencję odbudować pozycję Polski w Unii Europejskiej. Polskie jabłka są dziś rozdawane na ulicach w Brukseli, a także w budynkach Unijnej Rady, gdzie obradują ministrowie rolnictwa 27 oraz ministrowie spraw zagranicznych. Klimat. 36% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru i słońca. Zalecane jest normalne użytkowanie prądu.

intonacji trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Jest poniedziałek. W tonacji trójki zwykle właśnie tego dnia bierze początek, czy też wywodzi się z różnych skojarzeń filmowych, co powoduje, że najczęściej w weekendy przed naszymi spotkaniami albo nadrabiam to, co można nadrobić w domu, albo z wielką radością chodzę do kina, celebrując ten świat filmów na wielkim ekranie, pokazywanych w takiej jakości, o jakiej marzyli ich twórcy. I rzeczywiście przyszłam dzisiaj do studia z takim ładunkiem wszystkiego, co się wiąże z dziełem spełnionym, jakim jest film The Brutalist. Ale idąc do tego studia i widząc to słońce za oknem, pomyślałam, że dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, kiedy bardzo dużo będziemy także na antenie trójki opowiadać o tych trudnych i ciemnych stronach historii, akurat w tonacji trójki opowie się po tej stronie bezczelnie świetlistej, a wręcz podążając za tym słońcem, postanowiłam zerwać się z obowiązków i zabrać nas wszystkich na podróż całkiem daleko. This mid-20th century is Africa's. Forward then, to independence now. Tomorrow, the United States of Africa. sami młodzi, panowie, ganijscy, muzycy. Ta młodość tutaj ma znaczenie, bo zorientowanie oczywiście w przestrzeniach, które dzieją się dookoła, więc z jednej strony osadzeni mocno w kulturze własnego kraju, ale z drugiej strony świetnie poruszający się po prostu po tym samym świecie cyfrowym, w którym my przebywamy. Santrofi chętnie przyjeżdżają, jeżdżą po festiwalach, także odwiedzają Polskę. Występowali na przykład w Pardon to tu. Gdyby ktoś chciał takiej energii wynikającej właśnie ze wspólnego grania, stąd to podkreślanie liczności, skosztować, to świetny adres, ale nie zatrzymujemy się i biegniemy dalej, tym razem przez płytę całkiem świeżutką. To właśnie ta nowa płyta Ale Hop oraz Titi Bacorta. Ale Hop to pseudonim, pod którym ukrywa się Alejandro Cardenas, i połączenie tak naprawdę dwóch kontynentów, ponieważ teraz mamy współpracę znowu licznych muzyków, ale ci, którzy są na czele, to właśnie Alejandro, który reprezentuje Amerykę Południową, i Titi Bacorta, który reprezentuje to, całą tę kulturę, w której wyrósł, czyli kulturę afrykańską, z założeniem, że myślimy o niej w tym przypadku bardzo wąsko, czyli nazywamy muzykę pochodzącą z Kongo, czy te inspiracje właśnie w ten sposób. Wiadomo, że to jest jedna wielka zmyłka i teraz sama się zapędziłam w ten kozi róg, kiedy mówimy, używamy takiego przymiotnika w odniesieniu do tak wielkiego kontynentu z takim bogactwem kultur i różnorodnością, więc sama siebie trochę teraz zbeształam. Połączenie tego, co kongijskie, z tym, co peruwiańskie w przypadku Alejandro, ale jednocześnie tak naprawdę połączenie, które ma pokazać tę wspólnotę w pulsującym rytmie. W pulsującym rytmie oraz robieniu muzyki wspólnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak właśnie, piękna opowieść pochodząca z płyty wspólnej, ale Hop to jest pseudonim i Titi Bakorty to jest imię i nazwisko. Płyta nosi tytuł Mapam Bazuko, mniej więcej tak powinno to być wypowiedziane, ale tytułów nie podejmuje się wypowiadać. W każdym razie zrobiliśmy taką piękną okładkę z jednego utworu, który pojawił się w dwóch wersjach. Pierwsza była zremiksowana, a po środku utwór inny z bardzo nowej płyty. Ta płyta Mapam Bazuko ukazała się całkiem niedawno, jest świeżutka. To jest też wytwórnia, która symbolizuje w ogóle pewien świat. Świat wytwórni Niege Niege Tapes. Bardzo ciekawy adres dla wszystkich poszukujących. Ludzi, którzy poszukują, tak bym to najkrócej ujęła, w przypadku tej wytwórni właśnie w różnych, przede wszystkim z akcentem na Afrykę, na różne afrykańskie kraje, no ale też jak w tym przypadku widać, że jest to płyta łącząca właśnie, nagrana współcześnie po pierwsze, a po drugie łącząca Amerykę Południową z kongijskim artystą. Tak dużo gitary, prawda? Gdyby ktoś chciał koniecznie się dowiedzieć, jak tutaj te proporcje zostały rozłożone, to Titi Bakorta gra na gitarze. Tej słynnej gitarze, która jest po prostu instrumentem sprzeciwu dla wielu, wielu artystów w Afryce, była i jest nadal, bo naprawdę w najodleglejszym, czy też najbardziej abstrakcyjnym z naszej wygodnickiej perspektywy miejscu na świecie, okazuje się, że można po pierwsze zrobić sobie gitarę elektryczną, po drugie podłączyć ją do samodzielnie zrobionego wzmacniacza, a po trzecie jeszcze całe te urządzenia odpalić przy pomocy istniejących dookoła źródeł prądu. Nie są to takie sytuacje z wpinaniem po prostu kabla do kontaktu. Ale Hop odpowiada w związku z tym za wszystko to dookoła. Rytmiczne wszystkie instrumenty plus te przedziwne przestrzenie dźwiękowe, które są na tej płycie wytwarzane. To w ogóle moja ulubiona płyta ostatnich kilkunastu dni, a może w ogóle ulubiona płyta jak do tej pory 2025 roku. I tu stawiam kropkę, bo oczywiście już bym zaczęła mówić o innych albumach, których też słuchałam, ale nie chcę, chcę się trzymać naszej podróży. the colors in your past and in your ties. Ooh, you've looked out on this river and you cried. Yeah, out on the moon passing through our lives. Yeah, yes, I want to see the world through your eyes. The colors. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Naprawdę to podstawowym akcentując, dzisiaj słowa mnie nie słuchają, podstawowym, akcentując poprawnie, mianownikiem utworów, które pojawiają się w dzisiejszej tonacji trójki, w trójce, jest współpraca. I to taka dotycząca spotkania się w studiu, kiedy wymienia się energia, inspiracje i dużo więcej, ale to najczęściej jest nieopowiadywalne, bo dzieje się pomiędzy artystami. Natomiast też taka współpraca, która ma już w założeniach to, aby się dzielić i dzięki temu dzieleniu pokazywać rzeczy, których byśmy bez, na przykład Damona Albarna, często o tym powtarzam, ale naprawdę jest dla mnie symbolem takiego artysty, który zrobił bardzo dużo dla innych artystów w różnych częściach świata. Więc kiedy w założeniu zajmujemy się, spotykamy się z artystami, nagrywamy płyty, organizujemy różne wydarzenia po to właśnie, aby zwrócić nie na siebie, ale na nich uwagę i aby to im otworzyć drogę do słuchaczy w tym przypadku. Na szczęście są tacy ludzie wśród artystów i w ogóle wśród nas, którzy właśnie poza tym, że dbają o swoje kariery i o swoje życia, tak pięknie się dzielą. DRC Music, ale zostawiamy teraz już Kongo za sobą. Przenosimy się do Nigerii, ale to ciekawe, dla mnie wręcz tak bombardująco ciekawe, bo kiedy wpisałam tytuł utworu Africa Needs Africa i wykonawców, to jednym z pierwszych szukań internetowych był trójkowy program, który ja prprowadziłam. Było to 7 sierpnia 2018 roku. Sprawdziłam już w kalendarzu. To był wtorek, więc przez chwilę miałam taki rodzaj niezrozumienia, bo przecież program alternatywny był w środę i w czwartki. Ale przypomniałam sobie, że moja ukochana audycja, ta, w której można było wszystko, nie przejmując się niczym, to była audycja, którą prowadziłam w nocy z poniedziałku na wtorek, czyli od północy już był wtorek. I wtedy ten utwór, którego za chwilę wspólnie posłuchamy, otwierał program. Potem zmieniałam tory, zmieniałam kontynenty, bo pojawiali się Izraelczycy z Red Access, Niemcy z Mode Selectora. Bardzo tak ekumenicznie, jeżeli chodzi o połączenia. I z tego, co czytam, ale właściwie jak widzę te tytuły, to też słyszę je w głowie, to była bardzo fajna audycja. Ghana, Afryka, yo! Ghana, Afryka, yo! We're ballin'. trzeba powiedzieć, że solidna porcja bardzo życiodajnych wibracji pojawiła się dzisiaj po godzinie 15. Wszystko to działo się jak najbardziej świadomie i jeszcze taka porcja na deser właśnie teraz się rozgrzewa z bardzo ważnym wkładem panów z Massive Attack. Ale oczywiście nie są jedynymi artystami, którzy już właśnie w tej chwili rozgrzewają się na antenie Trójki. Ja chciałam się pożegnać. Agnieszka Żydłowska, program realizowała Elżbieta Malinowska. Bardzo dziękuję.